Bismillahirrahmanirrahim. Bu gece mübarek Cuma gecesi muhteremler. Cuma gecesi. Ayda Rebiül ayı. Yani bunun başka bir yok mu? Bu ay Arapçada kamerelerden Rebiül evvel ayı. Bu ay Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin doğduğu ay. Hicret etti ay ve vefat etti ay. Böyle, bu ayda. İnşallah konumuz Veddua Suresi muhteremler. Bunda Peygamberimize Aleyhisselam ilgili olduğu için. Genelde surelerin nüzulünde, inişine gelişinde bir sebep vardır. Genelde hepsini değil. Buna deniyor sebebi nüzul. İniş sebebi deniyor buna. Bu surenin de iniş sebebi var tabii. Nedir bu muhteremler? Mekke müşrikleri baklar ki Peygamber'e baş edemiyorlar Mekke müşrikleri. Ne yapsalar? Her şey cevabını veriyor. Mekke'den bir grup, küçük bir kafile Medine'ye gittiler. O dönem Medine Münevvere'de Yahudiler vardı. Kitab-ı ehli yani. Ondan sonra müşrikler dediler ki işimizden biri peygamberim diye ortaya çıktı. Ne sorsak cevabını veriyor. Ona öyle bir şey soralım cevap veremesin. Ne yapalım dediler. Peki Yahudi alimleri eğer o hak peygamberse ona üç şey sorunuz. Üç tane sorunun ikisini cevaplandırır. Birini bilmiyorum derse hak peygamberdir dediler. Kitapta öyle görmüşler. Ne bunlar? Biri Eshab-ı Kehf. Kimdir Eshab-ı Kehf? Yani mağara eshabı. İkincisi Zülkarneyn aleyhisselam. Zülkarneyn aleyhisselam. Üçüncüsü ruh nedir? Ruh nedir? Eğer ikisine cevap verir de ruhunu bilemezse hak peygamberdir. Şeyin de tabi müşrikler. Amaçları peygamberimizi aşağılamak bilemedin diye. Geldiler Mekke'ye mükerremeye. Dedi ki Kabe'nin yanında, toplantı yerlerinde ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana üç sorumuz var. Bunlara cevap verebilirsen inanırız ki peygambersin dediler bunlar. Sorun peki. Tabii soru soruldu. Eshab-ı Kehf, Yüzük aleyhisselam bu nedir? Her şeyi bilen ancak Allah Celle Celaluhu. Allah'ın guyub deniyor. Allah'ın guyub. Her şeyi bilen gizli aşikar Allah Celle Celaluhu. Peygamber de olsa, melek de olsa ancak Allah'ın Celle Celaluhu bildiğini bilir. Tabi o güne kadar bu konuda peygamberimize bir vahiy gelmediği için bilemiyor tabi konuyu. Ne yaptı? Yarın cevap veririm dedi. Şu an cevap veremeyeceğim, yarın cevap veririm dedi ama kesin konuştu yarın cevap veririm diye. Bir hata ettin, ne demedi? İnşallah demedi, inşallah demedi. İnşallah demesi lazımdı demedi. Çünkü o güne kadar ne zaman bir sure karşılaşsa Cebrail Aleyhisselam gelir vahiy getirirdi. Peygamber de olsa hata edince Rabbim ceza verdi peygamber de olsa böyle. Vahiy gelmedi, Cebrail gelmedi. Ersi gün oldu, toplam müşrikler Kabe'nin yanında kalabalık oldu. Şimdi bekliyorlar, hadi Muhammed söyle bakalım. Peygamber üzülüyor tabii. O dönemde böyle, belki de baskı döneminde böyle. Azgın müşrikler. Ufak bir şey alıyorlar zaten böyle. Beni alay alıyorlar, istihar ediyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri boynu büktü, şey yaptı. Bugün de cevap veremeyeceğim, yarın cevap veririm. Yarın oldu, yine yok böyle. Bir rivayette 15 gün, bir rivayette 40 gün vahiy gelmedi. Başlar Mekke'de gülüşme içinde. Rabbi onu terk etti artık. Onu Rabbi onu terk etti. Rabbi ona kızdı. Artık o çıktı peygamberlikten dediler. Bir gün Ümmü Cemil diye bir kadın. Kim bu kadın? Ebu Leheb'in eşi diyebiliriz. Ebu Leheb'in. Ebu Süfyan da kız kardeşi olmuş oldu. Ümmü Cemil böyle. Ayete gelen Hammaletel Hatab gelen böyle. Hamal, odun hamal diye gelen hakkında peygamber düşmanı. Yani peygamberin yengesi oluyor. Amcası hanım oluyor. Fakat peygamber düşmanı ama. Bu kadın geldi bir gün. Kabe'nin yanında karşıdan var. Ya Muhammed dedi. Şeytan diyor ki kat terekeke. Senin şeytan seni terk etti artık. Yani sana şeytan bir şey bildiriyordu. Şeytan seni terk etti. Bu tabi çoğu zekil peygamber. Aleyhisselam Hazretleri'ne 40 gün bu. Her gün karşılaşıyorlar. Artık gülüşme, alay etme, aşağılama, şunlar, bunlar. Peygamber tabi çok daha şarkalı bu durumda. Derken Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler. Geldi. Bu sureyi getirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-duha diye başlıyor. Vel-duha. Buradaki vav, kasem, yemin vavu. Aslında kelimenin sonra esri olması gerekir. Bu garim-i sarif ama. Onun için böyle oluyor. Ve duha, Mevlam burada yemin ederek buyurdu. Duha vaktine, duhaya yemin olsun. Duha, kuşluk vakti. Yani güneşin çıkıp da yukarıya, ta tepeye varmadan daha, güneş çıkıp da aydınlığı saçması, nur saçması. Bir nevi bunda bir tenasüp diyor, uyum vakti yanında. Yani Peygamber'in 40 günü yine bir karanlık geçti. Gece oldu böyle. Peygamber bunaldı, daraldı. Peygamber'in bir karanlık oldu. Arkadan ve duha diye başladı. Duha vaktine. Yani artık gün doğdu artık böyle. Ve duha. Duha vaktine böyle, böyle buyurdu. Kuşluk vakti demin vaktinde. Velleyle bir de geceye yemin olsun, geceye. İza seca, gece karanlığı her şeyi kapladığı zaman. İnsanlar, bütün mahlukat sükûne erdiği zaman. Tabi doğal yaşamda, yani eski zamanlarda, akşam oldu mu her bütün muhtemelen. Herkes evine, hayvanlar yuvasına gidiyorlar, çıkın oluyor böyle şey. Burada Meryem bize ne buyurdu? Gündüzün dua vaktine, gündüzün tamamına değil böyle. Gece de karanlığı eşi örttüğü zaman. Bu tabi her şeyde ayet-i kerimede bir işaret vardı bir şeye böyle. Buradaki dua nedir? İnsan ömrüyle ilgili dua vakti. İnsanın gençliğinin, delikanlılığının en güçlü çağı. Biliyorsunuz sabah namazı ne zaman oluyor? Güneş doğmadan tam yeri diyor. Yani doğuda şafak atıyor. Güneş doğmadan daha sabah namazı vakti oluyor böyle. Güneş doğdu mu namaz vakti çıkıyor böyle. Bu nedir? İnsanın doğumu dünyaya gelişi. Sabah namazın vakti. Alacak karanlık o vakit böyle. Nedir bu? Dünyaya gelen küçük sabinin de göz önünde göremez. Daha dünyası karanlıktır muhtemelen böyle. Sonra güneş doğması, o çocuğun artık yürümesi, koşması anlamına geliyor. Kuşluk vakti, gençliğinin enerjisinin en bol olduğu bir zaman, gençlik zamanı böyle. Öğle vakti, artık güneş tam tepeye erdi, zirve erdi, olgunluk, kemal dönemi. Yani kişi yaşını almış artık, 35 yaşına gelmiş, 30 yaşına gelmiş. Kişi artık olgunluk çağında artıyor böyle. işini kurmuş, gücünü kurmuş, evlenmiş, yuvasını kurmuş, çocuğu var kişinin, olmuş çağı. İkindi artık öyle ikindi arası bir duraklama dönemi. Hafif bir gerileme var ama bir anlaşılmaz ikindiye kadar. Kişi gerçi çabuk yorulmaya başlar, şaşar kendi kenara. Ben de çabuk yoruluyorum işte, gözü artık gözü gerekir, şu bu gerekir, yani bir şey olmaya başlar böyle. İkinden sonra hızlı bir iniş, günün inişi böyle. Akşama doğru artık yaşlılık dönemi. Hızlanır o zaman böyle. Bir aşağı inmeye başlar, hızlanma yaşlılık dönemi. Akşam adı nedir? İnsanın ölümü muhtemelen. Ölümü. Yatsı vakti nedir? Kabir hayatı. Kişi kabrine girdi artık böyle. Kabir hayatı böyle. Yatsı vakti oldu mu, insan artık kabrine girdi. İşte ömür, buna işaret ayet-i kerimede, insan ömrü bir günlük, bu kadar ömür oldu. İnsan dünyaya doğar, alacak karanlıktır o kişinin böyle, kulağı da hafif duyar, gözleri pek görmez de böyle. İşte işrak kuşu vakti, öğle vakti derken böyle, işte gençliğin, olgunluğun tam çağıdır, ikindi olur, duraklama, yaşlama derken, akşam ezanı, onun salası verili anlamında. Falan kişi ölmüş. Ay ne vardı, hasta mı oldu, ne oldu acaba? Ne olacak, eceli geldi. Başka yok mu? Eceli geldi böyle. Ama bir şey ararız ondan böyle. Ne var, ne oldu acaba? Yatsı vakti, kabir hayatı. Ertesi günü sabah namazı nedir? Kabirden kalkış, öğle vakti mahşere toplanma. Mahşerde. Yani bugün dünya, yarın ayrılmadı. Bu kadar. Sabah ertesi sabah namazı sürü sürüldü. Kişi kabrinden kalktı. Öğle vakti de tam güneşin tepede olduğu zirve anda da mahşerin kurulması, mahşerde muhtemelen. Hesaba çekilme. Böyle. Ne yaptık bu dünyada, nasıl yaşadık? Hesabın çekilme böyle. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Mevlam buyuruyor, Mâved Rabbike ve mâ kalâ. Mâved de'ake Rabbike ve mâ kalâ. Arkadan. Mâved de'ake Rabbike. Ve de'a, vedadan gelir kökeni, buradaki tefil bağımından. Yani tevdi, mübalağa vezninde Rabbin seni terk etmedi. Terk etmediler. İslam'ın terk etti onu Rabbi. Mâ vedde'ake Rabbuke Habibim Muhammed'im. Rabbin seni terk etmedi. Ve mâ kala Rabbin sana darılmadı, kızmadı, haşırmadı. Buyurdu böylece. Peygamberlikte azil yok. O peygamberlikte. Bir evliya ne kadar yüksek de makamı olsa, evliye o makam düşer mi? Düşebilir yani böyle. Düşebilir. Hatalı imana çıkar Allah korusun. Evliye bile olsa böyle. Ama peygamberler, onlar sürekli peygamber ezelden beri. Onlar. Onun hata bile etse, cezası gerekirse görür cezası dünyada, ama peygamberden düşmez. Yunus Aleyhisselam Hazretleri, o büyük hata etti böyle. İzni gelmeden Mevlamız'dan karnı bıraktı gitti. Ama ceza olarak ne oldu? Cezaevine girdi, deniz altında. Yunus balığının karnında muhtemelen. Peygamberimiz bir hata etti burada. Unuttu inşallah demeyi. 15'e 40 gün karnında kaldı, vahiy gelmedi. Mevlam buyuruyor Peygamber hitaben yine. Ve ahiretü hayrun leke minel ula. Vel ahireti ahiret. Nedir? Hayrun leke, senin için de hayırlıdır. Vel ula evrekinden. Yani ahiret senin için dünyanın da hayırlı. Tabi cennete yeri hazır. Bakın muhtemelenler. Ümmeti cennete girecek Allah'ın inşallah. İnşallah biz de gireceğiz hocam muhtemelen böyle. Bu iki anlama geliyor ama burada. Burada dünya değil de ula geliyor. Evvelinden ahirin sonunda hayırlı. Yani peygamberliğinin, cebli görevinin evveli zor, sonunda hayırlı olacak. Peygamberimizin böyle. Evveli zor, başlangıcı böyle. Mekke mükemmel başladı peygamberlik görevine. Daha önce peygamber gelmemiş, müşrik, Yarı vahşi. Yarı vahşi. Leş yiyenler, leş. Hayvana kanını içenler. Öz kızını diri diri gömenler. Açı huş yapanlar. Çoğunun annesi babası belli değil mi? Babası belli çoğun böyle böyle. Öyle canavar insanlar böyle. Peygamberimiz gibi böyle halim, selim, yumuşak, gayet hassas yazdığı peygamber, peygamber var muhtemelen böyle. Kolay mı? Değil muhtemelen böyle. Terslendi, azarlandı, hakareti uğradı böyle. Eshabı gözü önünde işkence gördü. Sürekli bir hakaret altına kaldı. 13 yıl Mekke-i Mükerreme'de peygamberin başı 13 yılı böyle geçti muhtemelen böyle. Yani bir gün gülemedi. Gülemedi bir gün böyle. Gülemedi böyle. Hüzünlü, dertli, sıkıntılı böyle. Ümmeti için yanıyor böyle. Gidiyor onlar tebliğ etmeye gidiyor, hakaretler muhteremler. Sönük yolunu geçiyorlar böyle şey. Fakat sonunda ne oldu muhteremler? Medine Mevre geldikten sonra elhamdülillah İslam devleti kuruldu. Artık bu cemaattan devlet yapısına dönüştü Müslümanlık. Elhamdülillah kısa bir zamanda önce Hayber, sonra Mekke'nin fetholundu. Fetihler başladı böyle. Peygamberimizden hemen sonra dört halife zamanında dünyanın tek süper gücü oldu muhtemelen İslam böyle. İslam'ın sonu da hayırlı böylece. O dönem bir dönem geçti böyle. İnşallah yine olacak konukluğum kuşu muhtemelen böyle inşallah. Vele sevfe yuntike rabbike feterullah. Vele sevfe yuntike Rabbim sana ileride verecek. Hemen değil. Vele sevfe. Arapçada fiil müzar üzerine sin gelir. Mesela seyekulu gibi. Bir de sefe yekulu gelir böyle. Sin az sonra anlamına geliyor böyle. Sefe geldi mi biraz uzun mesafe var, zaman var böyle. Burada Mevla buyurdu. Velen sevfe ileride yutu ike Rabbim sana verecek. Yutu ismi fiil müzarı yuta. Yuta karşılıksız verme bir şey. Burada kef zamir. Sana abim verecek Rabbim. Öyle verecek ki feterullah sen razı olacaksın. Nedir bu muhteremler? Şefaat hakkı mahşerde. Şefaat hakkı. Şefaat hakkı böyle. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mevlam her peygambere bir dua hakkı verir böyle. Büyük bir dua hakkı verir böyle. Dua edecek, kabul olacak böyle. Hakkı böyle böyle. Bunu istediği zaman kullanabilir bunu böyle böyle. Diğer peygamberler bu dünyada kullandılar muhteremler. Dua aleyhisselam mesela hepsini buna kahret ya Rabbi dedi böyle. Her biri şey yaptılar. Peygamberler kadar daraldı, sıkıldı. Hatta Uhud'da, Uhud savaşında peygamberler taş atıldı. Ok atıldı muhteremler. Yüzünde miğferi vardı, halkaları vardı. Halkaları demir, kalın büyük halkaları yanağına battı. Çıkarken böyle kanlı akmaya başladı. Peygamber avuç tuttu kanlı dedi böyle. Bir peygamber kanına yer düşerse mutlaka öyle toplu helak olur. Böyle böyle. Peygamber hem yani kanı sülüyor, avucunu tutuyor böyle. Dağlamasın böyle. Allah'ım bunlar bilmiyorlar, hidayetsen bunlara böyle. Düşman saldırıyor muhtemelenler. Öldürmen saldırıyorlar hep böyle. Taşla, okla böyle. Dişini kırdılar. Yanağını parçaladılar. Kan boşandı. O haldeyken bile onlara beddua etmedi. Allah'ım bunları bilmiyorlar. Feynlem la yâlemûn. Hidayet bunlar onu bilmiyor Rabbim dedi. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hakkını mahşerde kullanacak. Nedir bu da? Şefaat hakkı, şefaat. Kimlere? Kendi kendileri kurtaramayanlara. Yani sevabı yetersiz. Eğer bir insanın sevabı yeterli, yani sevabı ağır geliyor mahşerde, her şey tamamsa, o zaten içeride giriyor muhtemelen böyle. Ama bu da Müslüman, bu da Müslüman, biraz çırpılmış ama yetersiz sevabı. Neye benzer muhteremler bu? Mesela bir kişi sağlam elhamdülillah, el ayağı düzgün yürüyor, kendine yürüyor böyle. Gayet normal yürüyor böyle. Hatta koşuyor bile, sağlıklı, enerji koşuyor bile kişi, kimsenin koluna girmez yardıma. Elhamdülillah koşuyor, gidiyor böyle. Öyle kişi var ki artık yürüyemiyor. Ayakları ağrıyor, böyle bükülmüş, adam atamıyor, bir yardım ihtiyacı var, onun biri koluna girer. Bu nedir? Bu şefaat muhteremler. Yani kendini kurtaramayanlara şefaat böyle. Ama nedir şefaat? Cehenneme yanacak muhteremler böyle. Günah işte böyle. Oradan kurtaramam muhterem. Allah korusun böyle. Ama orada kalmayacak şeyim, kalmayacak böyle böyle. Mahşer günü en dehşetli gün mahşerim adı. En korkunç gün böyle. Korkunç gün böyle. Kabirden kalkmış bütün canlılar, insanlar, cinler, hayvanlar, melekler kalkmış, her kalkmışlar. Kabirlerin bütün insanlar. Herkes bir sersem, korku içerisinde muhtemelen. Su üfürüyor böyle. Dünya başka dünya olmuş, göklerin düzeni değişmiş, güneş büyümüş, yaklaşmış. Korku bir hal olmuş böyle. Bütün insanlar, ayağa izdiham, hayvanlar, kurkuzu bir arada muhtemelen. Aslan, kaplan, kurkuzu bir arada. Onlar bile korkuyorlar. Dehşetli gün böyle. Korkunun saldığı gün böyle. Bütün cinler orada böyle. Melekler saf oluyor etrafında. Yani biliyor musun? Vermelik saf ve safa. Melekler dışarı saf oluyor. Şehir oluyor böyle. Bir korku insanlar. Korku insanlar. Korku böyle. Bakarak ki biraz sonra başlıyor sorgulama. Allah soracak. Allah her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. İnsanlar bir korku, insanlar korku. Gelecek Adem Aleyhisselam'a. Ya Adem, sen bizim babamızsın bak. Bizim dedemizsin. Bizi yardım et. Ne olur bugün bak. Çok korkuyoruz. Yani şefaat, şefaat. Destek, destek, yardım. Beni bakacak bu teyemden çevirecek. Ah yavrularım, ah. Rabbim beni cennetine koydu. Her şey Rabbim bana helal mübah kıldı. Şu ağacı yakamadı böyle, ağacı yakamadı. Ben ağacımın birisini yedim. Allah'a senetim gibi aldım. Allah bunu bana şimdi soracak. Ne yapacak? Nefsi, nefsi muhtemelen. Gidin Nuh'a gidin. O ona gönderecek, İbrahim'e gönderecekken böyle. Artık son Peygamberimiz kaldı muhtemelenler. Aleyhisselam Hazretleri böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ağaçın altında secdeye kapanacak muhtemelen. Peygamber ağaç altında secdeye kapanacak. Acıyalarmayı, Allah'ım, ümmetim yakma. Ümmet yakma Allah'ım. Veya hatta bir ayrıca ki, kızım Fatıma helal olsun ümmetime, feda olsun. Hasan sen feda olsun Allah'ım. Helal buyuracak. Ya Muhammed, Habibim. İrifar esek, kalır başlarına. Seltu de. İste, verecek, istedim verecek böyle. Hakkı şevap böyle şey. Mahşere gelecek, ümmetin orada kurtaracak muhtemelen ümmetini. Nasıl tanıyacak? Nasıl tanıyacak? Bunu sorular sahabeler, peygamber, o da bu sorular. Nasıl tanırsın ya Resulallah? Lan diyor, bizi gördün. Biliyorsun, tanıyorsun. Ama gelecekler kıyamete kadar nasıl tanırsın? Örnek verdim muhtemelen. Bir çayırda, merada atları var. Atların hemen hepsi karayağı atlar. Her taraf simsiyah karayağı atlar. Böyle. Karayağı atlar. İçinde bazıları da alanlarında beyazlık var. Ayaklarında beyazlık var. Buna karşılığında belli olur mu? Olur ya Resulallah. Ümmetimi onu tanımadı. Abdest azandı, abdest azandı. Abdest bu. Yüz yıkanıyor, baş besleniyor. Kişinin başı, yüzü nur gibi parçalık veriyor. Elleri dizeye kadar ayakları parlıyor. Diğerleri namazsızlar, İsa adı Ali Veli olsun muhtemelen. Fark etmiyor. Namazsızlar, Allah korusun, kapkara kömür gibi muhtemelen böyle. Mevla Aşkı'nın Peygamber'e buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri'ne. Elem yedi ki yetiyemen fe ava. Yani Peygamber'e vahiy gelmedi. Dediler müşrikler, ve bunu terk etti. Kızın Rabbi. Mevla şimdi buyuruyor. Rabbin seni yetimken Fıraba yerleştirmedi mi? Yetimdin. Yetimdin böyle. Peygamber dün yetim geldi. Babasız. Babası öldü, ana karnındayken bu tarafa. Hazreti Abdullah babası. Annesi Hazreti Amine. Babası Şam'a gitti ticaret kervanıyla. Dönüşte hurma yetecek Medine-i Münevvere'den bir ziyaret verecek Peygamber'in doğumunda, yavru doğumunda böyle. Ama Medine dönüşü Medine uğradı. Hastalandı orada. Orada vefatı. Peygamberimiz yetim dünyaya geldi muhtemelenler. 6 yaşına geldi. Annesi Allah Aleyhisselam Hazretleri'ni Medine'ye gittiler beraberce. Hem Peygamber'in dayıları vardı. Onların ziyaretine. Hem de babasının kabrinin ziyaretine gittiler böyle. Orada kaldılar biraz. Sonra dönüşte Hazreti Amine dedi ki, gel Muhammed'im yavrum, babanın mezarına gidelim bakalım şimdi. Gittiler mezara, tabi yer altında. Peygamberimiz 6 yaşında mıdır? 6 yaşında. Ama tabi bizim gibi değil ama. Yani akıllı, üst akıllı bir. Yavrum işte babam burada yatıyor. Hazreti Amine ağladı. Peygamber ağladı muhteremler. Birbirine sarıldılar. Hazreti Amine tabi ilk ve son çocuğu genç yaşında dul kaldı. O ağladı. Peygamber ağladı. Çok ağladılar böyle. Hazreti Ümmü Eymen vardı. Ondan yardımcı kadın. Oraya girdi. Onlar o zorla teselli etti muhteremler böyle ikisine de. Deveye bindiler. Mekke'ye geliyorlar. Kervan da var tabi geliyorlar. Yolda Hazreti Amine hastalandı bak muhteremler. Ebu Abdü'nün yerine hastalandı Hazreti Amine. Bir deve derler. Öde Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri. Arkada Ümmü Eymen denen kadındı. Yardımcıları. Döndü Hazreti Amine ona. Ya Ümmü Eymen, ben çok ağırlaştım, hastalandım. Devesinde durma halim yok böyle. İneceğim aşağı. Deve çöktürürler. İndiği gibi Hazreti Amine validemiz yere yığıldı muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi çok ağladı babası için. Daha gözyaşı kurumamıştı. İçinin ateşi daha geçmemişti. Annesini böyle görünce abandı üzerine. Anneciğim sen de mi gidiyorsun? Beni kimi bırakıyorsun? Ağlamaya başladı. Hazreti Validemiz kendini topladı Hazreti Amine. Zor oturdu. Kucağına aldı Peygamberimizi. Şunu söyledi. Yavrum, her yeni eskirir. Her yaşlanır ölür. Ben de öleceğim. Ama senin ne olduğunu göremedim. Sana doyamadım. Yani ne olacağını göremedim. Milyonda bir şey var. Ve orada ruhun böyle teslim etti muhtemelen. Peygamberimiz üzerine kapandı, ağladı. Hatta o arada dağlar, taşlar ağladı muhtemelen. Bütün ağlaştı, melekler ağlaştılar. Ağlaştılar. Oraya defnedildi muhtemelen. Annesi defnedildi böyle. Geldiler Mekke'ye mükerremeye. Dedisi Abdülmuttalip Hazretleri o aldı böyle. İkisinin yanında kaldı. Yaş oldu 8. Dedisi hastalandı muhtemelen. Dedisi böyle. Hastalandı. Abdülmuttalip'in daha çok torunları var. Oğlu kızı çoktu. Ama en sevdiği torunu Muhammed'di. Ondaki bir insan üstü bir hali görüyordu böyle. Böyle onlara böylece. 8 yaşına geldi. Artık ağır hastalandı. Oğullarını çağırdı. Peygamberimiz yanında. Dedi ki, yavrularım oğullarına, bak ben artık gidiyorum. Ama gözüm arkada. Bu Muhammed'im arkamda yetim kalıyor. Yetim büyüdü. Gözüm arkada. Onu kime emanet edeyim işinizden? Çocuklar sorumlu. Onu kime emanet edeyim böyle? Ebu Leheb dedi ki, baba onu bana ver Ebu Leheb. O daha büyük o. Zengin de çok böyle. Baba onu bana ver dedi. Benim maddi durumda güzel, ben ona bakarım. Ona bir baktı, ah yavrum dedi Ebu Leheb, ah yavrum. Malım var, zenginsin ama dedi, kalbim çok katıydı böyle. kalbin katı. Bunu sana emanet edemem dedi böyle. Ebu Talib bu sefer o istedi. Baba onu bana ver. Yavrum maddi durumun fakirsin yoksa ama kalbin geniş ama dedi. Bunu al sen dedi böyle. Bir de dedi Muhammed'e sıralım bakalım. Geçti işte, geçti böyle. Yedir döndü. Muhammed'im kiminle kalmak istersin? Kalktı Ebu Talib'e sıralım peygamber böyle. Ağladı. O aldı yanına aldı böyle. 25 yaşına kadar orada kalmadı. Yengesi adı Fatıma. Fatıma böyle ki annesi gibi baktı ona ben. Önce peygamberi doyurur, sonra yavrusunu doyurur muhtemelen. Önce peygamberi yıkar, sonra döşür, sonra yıkar. Böylece. Önce peygamberi yatağını yapar, yatırır, sonra şuraya bakar muhtemelen böyle. Allah ondan razı olsun muhtemelen böyle. Aslında annesi olmuş oluyor. Adı Fatıma. Allah Hazretleri böyle böyle baktı muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor işte Peygamberimize, Habibim sen yetimdin de, ilim benim ilmi ilahimde, sene bakması yerleşti mi? Yani ezilmedin yani. Oradan aşağılanmadın. Ezilmedin böylece. Ama yetim kalması hikmetin gereğiydi. Yetim kalması muhtemelen. Eğer anne baba falan olsaydı, onların terbiyesi olması gerekirdi böylece. Mevlam onu kendine aldı. Hatta melekler sordular, ya Rabbi, abi Ekrem'in niye böyle yaptın sen bunu? Buyurdu Mevlam, o bir beni bilecek, Rabbim diye ona. Onu ben eğiteceğim Mevlam buyurdu, terbiye yapacağım buyurdu. Yetim deyince aklıma bir şey geldi muhteremler, birini dinlemiştim de böyle. İki kişi, ben birini öbürünü dinledim böyle, biri esnaf, biri de iş adamı yani böyle. Arabayla gidiyormuşlar bir yere. Beraberce. Tam giderken bir okulun önüne geçerken bakıyorlar. Çünkü karnı almışlar. Koşup evine gidiyorlar böyle koşarak. Geçenler tabii böyle. Bu arabayı sahibi, o iş adamı olan kişi hem arabayı çekiyor kenara sağa. Duruyor istemedi muhtemelen. Şükür'e bakma başlıyor oradan böyle. Çünkü tabii güle güle, sevine sevine koşa koşa eline gidiyorlar böyle geçenler, kanil alanlar. Derken bu onlara bakarken ağlama başlıyor işte, ağlama başlıyor böyle. Ağlarken başını önüne de büküyor, böyle sessiz ağlıyor, tam bir kendisine böyle. Arkadaşı Allah'a buna ne olur ya böyle. Tabii mana veremiyor tabii buna. Hep ağlıyor Nisa tabii. Ağlamasına kanıyor ağlamaya. Çekiyor abi gidiyorlar. Soruyor gittikleri yerde. Arkadaş be, merak ettim. Niye sen ağladın böyle acaba? Ne var acaba böyle? Bir ah çekiyor. Ah çekiyor böyle. Benim annem babam diyor, öldüler kazada. Trafik kazasında böyle diyor. Bir tek arabalar beraber diyor. Kaza oldu. Bana bir şey olmamış diyor bak. Çocuk böyle. Küçükmüş böyle. Bana bir şey olmamış diyor. Anne babam orada ölmüşler diyor. Benim bir amcam vardı diyor böyle. O beni aldı evine. Amcam çok iyiydi böyle diyor. Amcam merhametli böyle diyor. Ama yengem istemiyor beni diyor. Bak. İstemiyor diyor böyle. Benim için de kavga oluyor. Benim için kavga oluyor böyle diyor böyle. Yengem bundan bıktım bıktım bağırıyor, çağırıyor amcama diyor. Bu aşırı alıyor diyor. Yalvarıyor kendisine böyle diyor. Bir gün okul bahçesinde, teneffüste böyle bir öğretmende geziyormuş böyle bahçede. Şimdi bir kızın biri bir simit almış muhtemelen kantinden. Kopanmış, biraz yemiş, kalan atmış bir kenarıya. Yani karnı tok, her şey yerinde. Sırf harcamak için. Bir simit almış, bir parça koparmış, atmış ağzına, kalan simidi kenara koymuş. Bu ne yapıyor şimdi bak muhtemelen? Karnı aç. Şöyle gidiyor bakıyor, kimse görmüyor zannediyor böyle. Ağzına simidi çabuk yemeye başlıyor. O öğretmen görmüş bunu. Kendi öğretmen değil, başka öğretmenmiş. Öğretmen bunu görmüş. Yanına geliyor. Yavrum, sevdi yapmadın mı kahvaltı bu sabah? Yapmadım hocam. Neyi yapmadın? Anne hazırlamadın mı? Annem öldü yok. Kim yanındasın? Yengim. Yengim bir şey hazırlamış sana. Hazırlamıyor bile diye. Amcası buna harçlık görmüş hanımına. Buna ver derken. Erken gidiyormuşlar. Ama kadın bunu vermiyor aşmadılar. Bunu evde bir kahvaltı yaptırmıyor. Bunu harçlığına vermiyor ona böyle. Aç girmiyor bu şekilde böyle. Sonra o öğretmen gidiyor kantinciye. Buraya her gün bir simit ver benden diyor. Böyle. Alıyor. Derken sıra gelişinde karnı aldığı güne geliyor. İş o da böyle. Karnı aldığı güne geliyor böyle. Erman tabi isim okuyor. Filan filan tamam geçtin geçtin. Karnı alan tabi geçen başlıyor koşma evine böyle. Koşmaya gidiyorlar böyle. Ben de diyor karnımı aldım diyor. Ben de karnımı aldım. Baktım geçti yazıyor diyor. Ben de koştum biraz diyor böyle de. Herkes koşuyor. Ben de koştum diyor. Biraz koştum gittim diyor. Ama durdum diyor. Nereye koşuyorum ben? Kime koşuyorum ben? Annem mezarda. Babam mezarda. Amcam işinde. Yengem mi gidiyorum ben şimdi? Yengem bana yüzüm bakacak benim bu şekilde. O zaman diyor, annem babam insan yeni ölmüş gibi geliyor bana böyle böyle. O zaman yettiğimi anladım ben diyor böyle. Yani herkes koşarken yine koşamamam. O zaman da yettiğimi azandım anladım böyle diye. Çekilim ki ağlama başladım böyle diye. Aldım ki orada böyle diyor. Gören diyor halk diyorlar ki ya yavrum ya sırada kalırsa üzülme diyor bana diyor. Ya bilmiyorum tabii benim durumu diyor. İşte aklım o geldi. Onun için aldım muhtemelen böyle. Öyleyse Allah'a alem feheda. Mevlam buyuruyor Habibimiz sen dal idin de seni ulaştırdık yoluna. İki anlama geliyor. Biri mecazi, biri gerçek. Mecaz olanı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dedesinin sağlığında. Dedesinin sağlığında annesini bilmiyor o zaman tabi sağlığını bilmiyor. Dedesinin sağlığında bir gün öyle vakti kayboldu Peygamber Mekke'de. Kayboldu muhtemelenler. Mekke'ye mükerremede o dönemde bir insan Mekke'nin dışına çıkar da güneşte kaldı mı hele bir çocuk ölmesi %100 artık. Sağ kalmaz be. Güneş çarpar, sudurtan açsa ölür bu şekilde. Dedesi bir ara torunu sordu. Nerede benim Muhammed'im? Yok. Tabi Abdülhasir Kureyş'in reisi. Ağırlığı var Mekke-i Mükerreme'de. Onun hatırı için aran başlar peygamberimiz insanlar. Evrede soğuk arıyorlar. Kimse bulamamıştır. Bu sefer devesine binen çıktılar Mekke'nin dışına, çöle aramaya. Kim buldu muhtemelen bakınız? Ebu Cehil buldu, Ebu Cehil. O da gitti aramaya. Tabi Abdülmuttalib'i seviyor o zaman. O zaman da din yoktu bu şekilde Ebu Cehil. Devesine bindi, o gitti baktı. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri bir şöyle fundalık, fundalık böyle. Bodur bir ağaç mı bir şey, bir yaprak falan var. Peygamberimiz onları oynuyor dallalı böyle. Ama güneş yok ama. Bölgede peygamberimiz. Şöyle baktı, bir bulut var üzerinde. Tek orada bir üzerinde bir bulut var. Kocaman bir şemsiye gibi. Peygamber oynuyor dallalı böyle. Hemen devesini çöktürdü. İndi aşağı. Gel bakalım yavruma, gel bakalım dedi. Seni dediğine götüreyim ben dedi böyle. Şimdi devede bir usul vardır. Deve sahibi öne biner. Arkaya da aldığı kişi arkasına aldı. Kim alsa böylece. O da Ebu Cehil tabii öne bindi. Arkaya oturdu böyle. Arkaya oturttum ben deve üzerine. Yani kalkması gerekiyor. O deve kalkmıyor. O araçta deve kalkmadı. Aşağı indi yılan çekiyor. Kalkmıyor kalkmıyor bu şekilde böylece. Bir ara elinde olmadan Peygamberimizin aldığı yerinde öne aldı. Ki oturunca deve mi kalktı mı? Deve kalktı. Mekke-i Mükerreme'de Peygamber'in dedesi Kâb'ın aslanına yapışmış, ağlıyor. Abdülhasır. Aslanına yapmış dedesi. Rabbim ne olur torun bana ver. Yalvarıyor Mevlamıza. Derken baktılar Ebu Cehil geliyor. Önde bir çocuk var. Mavat var. Müjde ederler. Buna kavuştu. Bunun bir anlamı da muhteremler. Valilen feheda. Habibimiz sen vahiy gelmeden önce böyle bir şaşkın bir halledin böyle. Şaşkın bir halledin böyle. Peygamberle geçiş dönemi çok zor bir dönem muhteremler. Dönem böyle böyle. Hatta evliyalık bile böyle. Yani bir insan evliya olmuş, kerametli falan vardır ama fakat onun bir başlangıcı var muhterem böyle. Çok su evliya baktı böyle. Sıkıntıları, zahmetleri, ruhsal halleri böyle, bazen halleri vardır o makam geçmek için. Peygamber Aleyhisselatü Rabbi vaygamadan önce böyle daralıyor böyle. Bilhassa yani son 6 ayda peygamber böyle. Dünya karardı, yalnız kalmak istiyor, Nur Dağı'na gidiyor, tek başlarına kalıyor. Bir araçta muhtemelen böyle. Feheda Rabbim Cebrail Aleyhisselatü gönderdi. İkra Bismi ayeti kerimesiyle tehlike verildi muhtemelen böyle. Nur Dağı. Biliyorsun gidene bilirler muhtemelen Nur Dağı böyle. Üzerinde küçük bir mağara böyle, küçük bir şey böyle. Hıra mağara böyle, adı Hıra. Dağın ismi Nur Dağı, Cebeli Nur adı. Mağara ismi Hıra mağarası. Orada yatardı. Çıkıp böyle geceleri etrafa bakardı böyle. Dağlara bakardı böyle, yıldızlara bakardı böyle. Yaratan Rabbine inardı böyle. Bir gün, orası günüydü o günde. Kuşluk vaktinde muhtemelen o günde böyle. Kuşluk vaktinde böylece bir ses geldi böyle. Ya Muhammed diye böyle ama sallandı da Nur'dan sallandı böyle. Sallandı böyle. Ya Muhammed diye sallandı. Peygamber zaten tedirgin bir halde böyle. Şaşkın hayat makamında o anda. Şu bakın sağa sola kim şey böyle şey böyle. Yine bir şekilde ya Muhammed diye baktı. Yeri gibi kaplayan bir melek muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam böyle. Yanına, Peygamber yanına geldi. Buyurdu ya Muhammed ikra. Oku. Böyle Aleyhisselam Hazretleri maale bir kariyin okuması bilmiyorum. Sıktı kendisini. Üç seferdi. Üçün üstünden sonra ayette getirin. Beş ayet geldi kendisine böyle şey. Peygamber'e körüldü. Bundan sonra artık her şey açıldı muhtemelen böyle. Peygamber'e şey böyle. Vecih ailem fe'ana. Vecih ailem fe'ana. Yine Mevlam buyuruyor. Rabbin seni fakirdin de Rabbin seni gani zengin kılmadı mı? Öncedeki ailem fe'evna. İstiğna etme böyle. Peygamber tabi yetim büyüdü. Amrısı durumu da iyi değildi. Gençliği yoksul yapıyor. Gençliği yoksul peygamber. Fakir geçti. Yoksul geçti böylece. Ancak evlenince 25 yaşında Hatice Hanım'ı çok zengindi. Evlenince onu zengin kıldı. Febretime felâ tekar. Mevlam bu yapıyorum şimdi. Febretime felâ tekar. Sakın ha Habibim buyurdu. Yetimi kahretme. Azalama yetimleri böyle. Hor görme yetimleri. Bu tabi bize bu. Yetim hakkı çok mümkün bu. Yetimin zaten kalbi hüzünlüdür. Gözü yaşlıdır yetim bu. Aşırı yetim böyle. Onun için Mevlam buyurdu. Yetime sakın felâ takuhar. Onları kahretme, azarlama, onları hor hakir görme yetimine sakın. Mevlam buyurdu böyle. Yetim hakkı çok bu böyle. Ve emmez sâile felâ temher. Bir de sâil. Sâil yeselden geliyor. İsim faili sâil. İsteyici. İsteyici. Yani gelinci de anında gelebiliyor. Ona sahiplenir. Ama başka isteyebilir. Bir şey sorur, bir şey ister. Buna giriyor muhtemelen böyle. Mevlam buyurdu. Sahili de onlara da men etme. Onlara da böyle. Sahili. Tabii Peygamberimize bir şey soracak. Cevap veriyor muhtemelen böyle. Ve bir de gelinci de olsa onu bir de geri çevirmeme. Tabii gerçek gelinci ise tabii günümüzde özel bunların artık şeyleri var bile, profesyoneller var bunların metodlarından böyle. Onlar tabii müstesna. Ama bir insan bilse ki gerçek fakirdir, onu geri çıkarmamı gerekiyor muhteremler. Bir gün Hazreti Ayşe Validemiz Emine. Bir kadın geldi, iki de ufak küçücük yanında. Kadın ama sararmış, solmuş, zayıf, deri kemik kadın böyle. Bir tane küçücük. Almış eve geldi. Kapıdan ya Ayşe, ya Ayşe şeyen lillah ses zor çıkıyor. Allah için bana bir şey verir misin böyle? Hazreti Adem'in kalktı baktı. Kadın bitki oturmuş yere. İki de çocukları yana başında. içeri girdi, baktı evinde ne var. Nereye baktı? Muhtemelen evinde buzdolabı yoktu, bir şey yoktu. Yalnız şöyle duvarda bir raf vardı böyle. İki tane kadar çakılmış, üstte bir tahta. Rendesiz yani. İki tane kadar çakılmış, duvara işte bir tahta böyle. Neyi varsa yiyecek, oraya konuldu böyle. Oraya baktı, ekmek hiç yok. Başka hiçbir şey evinde yok böyle. Yani evinde üç hurma mı? Üç de hurma mı? Üç hurma üzerinde kalmış böyle. Aradı, üç de hurma işte böyle. Üç hurmayı aldı Ayşe validemiz, kadına verdi. Kadına birini bir kızına verdi, birini kızına verdi. Üçünün tam ki yutacak, aç yutar. Yutmuşlar mı hurmayı, şekilden mi yutmuşlar? Yutmuşlar, onu işliyor anlaşılan böyle işte böyle. Onu işliyorlar, onu mesela ortadan böldü, onlara verdiler. Kimse böyle kaldı bu şekilde böyle. Gitti tabii kadın, Ayşe'den başladı ağlamaya şimdi böyle. Evinde bir şey yok böyle, veremiyor. Resulullah Aleyhisselam geldi böyle. Ayşe ne oldu işte, Ayşe ne oldu? Ya Resulallah durum böyle böyle böyle. Bu noktada böyle. Yine bir gün Ayşe'nin evine kadınlar gelmişler. Ziyaretten tabii geliyorlar kendisine. Onlar çok ilim alıyorlar kendisinden. Oturuyorlar. Bakıyor Ayşe Validemiz gene o rafına baktı. Ne var o günde? Bir salkım üzüm. Bulunduk böyle. Bir salkım taze üzüm. Tabi üzümü ortaya koydu kadınlara. Ziyafet veriyor onlar böyle. Buyurun bakalım. Kadınlar da bir tane kapıyorlar tabi. Sohbet ediyorlar. Yine kapıya bir dilenci geldi kapıya böyle. Yine kadın geldi. O da ya Ayşe şeyin lillah. Allah bir şey bana verir misin? Bakın baktı tanıdı biri fakir. Elinde başı yok ama şimdi böyle. Üzüm var ama o ikram edilmiş misafirlere. Bakmadım. İncil'e bakıyorum böyle. Şunu sordu misafirle akşam. Misafirler sordu. İzin verirseniz buradan bir tane koparabilir miyim? Fakire vereyim. Onlar ikram ettiği için onların izni alamıyor bakmadım böyle. İzin verirseniz buradan bir tane koparabilir miyim? Fakire vereyim. Ama Ayşe niye soruyorsun bize? Bu işte hakkını şanlı böyle. Oradan bir üzüm kopardı muhteremden. Gitti kadına verdi böyle. Ama kadın o üzüm çok değerli oldu böyle muhteremden. Ağzını aldı böyle, yavaş yavaş yavaş böyle eme böyle şey yapıyor. Sonra şimdi kadınlara, ya Ayşe, bir tek üzümle sadaka olur mu? Siz okuyor musun Kur'an-ı Kerim? Okuyoruz, ne böyle buyuruyor? Zerre miskali sevap, koruyor mu bahçede? Zerre miskali. Demek ki isteyen de muhteremler, gerçek fakirse onda boş vermeye gerekiyor. Tabi insan verebildiği kadar yardım etmek gerekiyor, yardımlaşmak gerekiyor bu şekilde. Meryem sonra buyuruyor, Hümni Rabbeke fehaddis, bini Rabbeke fehaddis. Meryem bini imet Rabbeke fehaddis. Rabbin nimetine de tahdis eyle. Yani söyle, say bunları, anlat. Bu nedir? Şükür. İşte Rabbim bana işte evim yok, Rabbim bana ev nasip etti. İşte Rabbim bana çocuk nasip etti mesela. İşim şöyle oldu. Veya mesela bir insan mesela yanlış yoldayken İslam'a nasip oldu. Hidayete erdi. İslam'a nasip oldu. Bunları söylemek de farz-ı muhteremler. Evet, böyle. Yani teşvik için ne oluyor bunlar? Nimete şükür olmuş oluyor muhterem. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bu süre gelince Peygamber Aleyhisselam bunu oradaki hesabına tebliğ etti, okudu bu süreyi. Sonunda Peygamberimiz tekbir getirdi, tekbir. Allahu Ekber dedi muhtemelen böyle. Sonunda. Allahu Ekber dedi böyle. Çünkü 40 gün vahiy gelmedi. Kınısı bu ayet-i kerimelere geldi Peygamberimize. Peygamberimiz için bir dua vakti oldu. Yani günü doğdu Peygamberimizin. Herhalde sevindi Aleyhisselam Hazretleri. Ve üç tane sorunun cevabı geldi. Onların cevabı da geldi. Başkanlar. İsra ve Kehf Suresi'ne geliyor bunların muhteremler. Denizse bunlar onlarla. Ondan sonra onların cevabı da geldi. Peygamber burası sevindi. Tekbir aldı. Allahu Ekber diye. İşte onun için o günden beri Vedo'nun aşağısında tebrik getirdi muhteremlerle. Okunca Allahu Ekber. Bu kadar kısa. Allahu Ekber. Allah büyüktür diye getirir muhteremler. İşte bu gece mübarekte muhteremler Cuma gelisi bu kadar efendim. Ay Rebi'yle bel ayı muhteremler. Bir başlara karışmıyor muhteremler. Ama bu gece çok günah işleniyor böyle. Yani Hristiyanların yılbaşıları çok günah işleniyor. Güya zavallılar yani peygamberlerin doğumunu kutluyorlar sanki muhteremler. Ne ile? İsyanla, günahla, içkiyle, kumarla, fuhuşla muhteremler, Şam katliamıyla böyle, Hindi katliamıyla böyle. Her de ahlaksızlığı yaparak böyle. Her ahlak yaparak güya bunu din adına yapıyor muhteremler. Ne yapalım, ona karışamayız. Ama ne yazık ki Türkiye Müslümanlar da konuşmaya kalmıyor muhtemelen. Bu acı işte muhtemelen. Acı muhtemelen. Rabbim inşallah idare etsin bizim Müslümanların inşallah. İlahi Teala Fatiha.